Kapitola. Dámy a pánové porotci, přišel čas, kdy se musíte odebrat k poradě, řekl soudce Byers v pátek 25. října 1957 a ještě připomněl porotcům zásadní rysy procesu Spojené státy kontra Rudolf Ivanovič a Bell. Promluvil také o právní kvalifikaci zločinu spiknutí a použil pro názornou ilustraci spletitých právních pojmů globálního příkladu se třemi neznámými, za něž si mohli porotci dosadit podle vlastní vůle i bystrosti, koho chtěli. Tři muži si naplánují, že vyhodí do povětří soudní budovu. Jeden z nich koupí dynamit, druhý obstará vrtačku a třetí baterii. Dynamit je navlhlý, baterie vybitá, třetí spiklenec si zlomí nohu a nepřijde. K atentátu nedošlo, ale před soudem se podařilo prokázat úmysl, že ti tři skutečně chtěli vyhodit budovu soudu do povětří a tím byl už prokázán trestný čin spiknutí. Působivý příklad a srozumitelný. Navíc ho soudce předkládá porotcům v pravou chvíli. Stačí domyslet, dosadit za neznámé známé a každý z nich má návod v ruce. Je 12 hodin 15 minut. Porotci se zvedají a odcházejí. V soudní síni povolilo napětí. Diváci si oddychli. Skončilo předposlední dějství a za chvíli zazvoní na finále. Porotci se zamknou a začnou se radit. Aby zachovali anonymitu výroku, rozhodnou se pro neveřejné hlasování, píší svůj ortel na lístek a odevzdávají jej předsedovi. 11krát vinen, jednou nevinen. Tak se musí pustit znovu do debaty, ta ale vázne čím dál víc, jeden po druhém si uvědomí, že má hlad a tak se seberou a jdou naproti do restaurace k Joemu. Je ve Fulton Street, jen kousek od domu, v němž měl malíř Goldfuss ateliér. V soudní síni na ně chvíli čekají, pak se lidé začínají trousit na chodbu a reportéři si odskočí na hot dog a když už to trvá moc dlouho, řeknou si také dozorci, kteří hlídají obžalovaného, že je nejvyšší čas ohřát si kastrůlek s obědem a odvedou ho dolů do cely. Porotci se vrátili od Joea v 14:30 a znovu se zakousli do případu. V sále se mezitím už proslýchá, že se nemohou dohodnout, proto chtějí od soudce Byerse ještě Haihanenovo prohlášení, které podepsal na FBI, v němž tvrdí, že nikdy neprovozoval špionáž, proto prý si vyžádali k nahlédnutí zprávu označenou Quebec Orhodesovi a rozšifrované sdělení, které se našlo v minci Camelota Jamese Bozarta mnoho let předtím, když už kdekdo v sále zívá a mnozí nevydrželi a odešli dolů, pootevřou se konečně dveře a někdo někomu šeptá, že už to bude. V sále to zabzučí, nikdo neví, odkud přišla ta zpráva, ale každý věří, protože si ze všeho nejvíc přeje, aby už bylo po všem. Porotci se vrátili 10 minut před 17. hodinou a odpověděli, vinen. Soudce Byers oznámil, že vyhlásí rozsudek až 15. listopadu. Kdo ví, proč potřeboval na stanovení výše trestu tak dlouhou dobu? V pátek 15. v 10:30 dopoledne zahájil jednání Abelův obhájce Donovan. Přečetl před soudním dvorem dopis, který poslal před několika dny soudci Byersovi. Bylo to pokračování obhajoby plukovníka Abela. Donovan chtěl vyloučit možnost rozsudku smrti. Vláda nepředložila žádné důkazy o tom, že obžalovaný skutečně shromažďoval informace týkající se národní obrany a že je dával dál, řekl Donovan. Trest smrti se obyčejně zdůvodňuje tím, že je zapotřebí použít tak tvrdého opatření jako prostředku k zastrašení. Je ale absurdní domnívat se, že zastrašíme sovětské instituce, když popravíme tohoto muže. Až do dnešního dne neprojevil obžalovaný ani nejmenší známky ochoty spolupracovat s vládou. Kdyby se měl v budoucnu jeho názor změnit, pak by musel být už v zájmu národa po ruce. Navíc je dost dobře možné, že se dostane v nejbližší době do sovětských rukou nebo do rukou jejich spojenců Američan stejné šarže. V takovém případě se zdá, že by bylo v eminentním zájmu Spojených států usilovat o výměnu zajatců diplomatickou cestou. Obžalovanému Abelovi je 55 let. Sloužil věrně své vlasti. Ať už k tomu měl nebo neměl právo, je to jeho vlast a já bych chtěl poprosit tento vysoký soudní dvůr, aby nezapomněl na okolnost, že žijeme s jeho zemí oficiálně v mírových vztazích. Chce ještě něco říci obžalovaný? Zeptal se soudce Byers. Abel vstává pomalu, rozvážně, jako by si přeci jen rozmýšlel, jestli nemá zasáhnout do dění, které se ho tolik týká. Pak ale odpovídá klidným, rozhodným hlasem, nemám, co bych dodal. Pane Tompkinsi, chce žaloba ještě něco poznamenat? Ptá se znovu soudce Bears. Státní žalobce si připravil nejtěžší kalibry. Vyzná se v psychologických fintách, ví, co kdy platí na porotce a rutinovaným způsobem profesionálního řečníka jim kreslí před očima Abelův portrét. Připomíná spíš proslulý Wildův měnící se obraz Doriana Graye než realistickou podobiznu. Abel není ve svém oboru nováčkem. Pracuje už 30 let jako kvalifikovaný rozvědčík. Byl rezidentem a řídil za svého pobytu ve Spojených státech výzvědné akce v celé této oblasti. Žalobce Tompkins si ještě odskočí na krátký výlet do historie tajných služeb, zmíní se o trestech v jiných zemích a kolik kdo dostal v minulosti za špionáž, pak nekompromisně prohlašuje, aby bylo každému jasné, jaké je vládní stanovisko. Špionáž v roce 1957, to je, myslím, docela jiná záležitost. Taková činnost totiž ohrožuje civilizaci, vystavuje nebezpečí tuto zemi i celý svobodný svět. Jinými slovy, špionáž je zločinem proti celému americkému národu a nejen proti jistému omezenému okruhu lidí. Proto by měl soud vyslovit trest úměrný závažnosti provinění. Trochu větší vzrušení v sále, pár blesků fotografů navíc, pak chvíle nervozity, jaká vzniká při očekávání něčeho rozhodujícího. Soudce Bears se ale ještě neodhodlal vyhlásit výši trestu, i když ji dávno stanovil. Považuje za vhodné uvést přece jen ještě pár argumentů a jeho slova, snad právě proto, že je vysloví teď, krátce před verdiktem, jsou svým způsobem charakteristikou procesu, vysvětlují mnohé nedopovězené, co se americkým novinářům nepodařilo vystihnout ani v reportážích, ani v komentářích. Soud neví dohromady nic o soukromém životě obžalovaného. Ani o jeho skutečném charakteru. Ani o motivech, které ho přiměly k rozhodnutí, že přijel v roce 1948 ilegálně do Spojených států a pracoval zde jako agent Sovětského svazu s posláním, které nám vylíčil ve svědecké výpovědi jeho asistent a spolupracovník. Nevíme tedy nic o muži, který si říká Abel, a tak nám musí posloužit za podklad rozhodnutí důkazní materiál. Musíme posuzovat obžalovaného jako člověka, který si zvolil svou životní dráhu, i když věděl, jaká nebezpečí ho čekají a jakou cenu by musel zaplatit, kdyby byla jeho činnost odhalena, a on byl povolán k odpovědnosti za porušení našich zákonů, oněch zákonů, které mají chránit americký národ a způsob jeho života. Pak ještě několik vět, ale ty už jsou úvodem k vyhlášení rozsudku. Ani dlouhý a obsažný prolog, ani sebešikovněji vyjádřené důvody nemohou nadlehčit tíhu slov, vinen a proto se odsuzuje. Rudolf Ivanovič Abel byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody na dobu 30 let a k pokutě $3,000. Soudce Bears četl rozsudek se zdůvodněním přesně 10 minut. Abelovi bylo 55 let, prakticky byl odsouzen na doživotí, protože 85-letý vězení je raritou a současně lidskou tragédií. Čekal na mě dole v cele, líčí chvíle po rozsudku jeho obhájce Donovan. Měl jsem najednou pocit, že jsem hrozně vyčerpán. On seděl rozložen v křesle, nohu přes nohu a kouřil cigaretu. Jeho oblek už nevypadal jako nový, byl zmačkán, ale Abel sám se tvářil, jako by ho nic na světě nemohlo přivést z míry. Nebylo to špatné, řekl konečně, jak jste to nahoře vedl. Z právní stránky bylo všechno korektní. Měl bych jen jednu otázku. Když budete mít úspěch při odvolání a obžaloba padne, co se pak stane se mnou? Měl jsem mokrou košili, lepila se mi na tělo. Vydal jsem se citově z posledního a on má to svědomí říci mi za to všechno, nebylo to špatné. V té chvíli jsem nebyl ve stavu pochopit jeho neuvěřitelnou schopnost profesionálního rozvědčíka, dovedl se ovládat za každých okolností. Rudolfe, řekl jsem a díval jsem se mu do očí. Kdyby všechna ta moje námaha byla k něčemu a podařilo se to, pak bych vás snad musel odprásknout sám. Nezapomeňte, že jsem stále ještě majorem výzvědné služby námořních sil. Zatáhl z cigarety, vyfoukl pomalu kouř a tiše řekl, věřím, že byste to dokázal. Tím napětí povolilo. Nabídl mi cigaretu a dali jsme se do práce. Vysvětlil jsem mu, že máme 10 dní času na rozhodnutí, podáme-li odvolání nebo ne. Domluvili jsme se, že ho navštívím za 2 dny. Podal mi ruku. Stiskl jsem ji a řekl naschledanou. Plukovník Abel byl neobyčejně klidný, když uvážíme, že právě nastupoval v cizí zemi na 30 let do vězení. 11.